صدایم کن، ای صدای تو شیشه شب را سنگ ویرانی، صدایم کن ای صدای تو پرده شب را چنگ ویرانی. خوشا با صدای از خود گذشتن، صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن، صدای تو خنجر، صدای تو سنگر، از این دام وحشت رهایم کن. ببین شب خوب به موقع صدایم کن ای صدای تو، بانگ بیداری در دیار ما، صدایم کن ای صدای تو، شعر سرخ خشم تباه ما، خوشا با صدای تو از خود گذشتن، صدایم کن صدایم کن صدایم کن صدایم کن.